had your turn. When the captain refused to see how the ship was burned that night. Omission wise, don't recall the deed. They got me confused. Response to what chance they played me. The world that walks returning, where the story ends. Who will never calling from bone, phones are for so long, and this thing to preserve. I didn't expect the crew was right there before returning, where the story ends. Benvinguts i molt ben trobats i trobades amb una nova edició del vostre espai. Això és Jazznàtics, en Rafael Corbí, la nostra edició número 99, que arranca durant tots els primers minuts amb un personatge de pes, i no només corporalment, sinó en el món de la música. Eduardo Mota, conegut amb el món jazzístic com Ed Mota, nascut el 17 d'agost del 1971 a Rio de Janeiro, un intèrpret de rock, de soul, de funk, de jazz, música en brasiler i nebot de l'excepcional cantant, recordar, cantant brasiler Tim Maia. Va començar com a vocalista d'una banda de hard rock, els Cábala, i va realitzar el seu primer àlbum amb la banda Conex Sau Japeri el 1988. El 1990 va començar la seva trajectòria en solitari amb el seu àlbum de debut, Un Contrato con Deus, on interpretava tots els instruments ell mateix. Des d'aleshores ha realitzat diversos àlbums en solitari, a més, també bandes sonores com The Book of Love, El Pequeno Diccionario Amoroso. També va cantar cançons en portuguès de la ploma, per exemple, de Phil Collins, aquell Tarzan de la pel·lícula, i ho va fer portuguès brasileny. Un personatge, doncs, a tenir molt al compte, que des d'aleshores ha editat, com hem dit, diversos àlbums per Wea, per Trauma i per diversos segells discogràfics. Avui escoltarem música pertanyent al disc Perpetual Gateways, editat per Membran el 2006, i que ens aporta peces com aquest Chains Refusal, que ha estat la primera que hem escoltat, o peces com el Hypochondriac Fun o el Good Intentions. Rafael Corbí us acompanya aquí, a Jazznàtics. A scary flag somewhere, grabbing few interests. What a shame, what a joy to survive. Never in life had a hard time. More than a glance to believe in those old lies. Was it good for? They just start to dance. Can't believe their lack of taste improves. Simulate the thrill. Hypochondriac's fun. Well done, secure, unsure. Given all you have, they can choose your best. It takes more than a glance to believe in those old lies. Was it good for? They just start to dance. Can't believe their lack of taste improves. Simulate the thrill. Hypochondriac's fun. Well done, secure, I'm sure. You wake up and show us what them you never go to that spot. Show off, don't you remember, early September you said goodbye. The morning comes, you wake up and show us what to see, hear, feel, feel, let them see. Segueixes al costat de Jazznàtics en la música d'Ed Mota. Disc del 2016, Perpetual Gateways, com Reader's Choice o Forgotten Nickname. See you. sparrow snaps. The ones you have been praying for. Softly we leave our dreams. You ask me why. Every sentence was there for us. It could be true. Forgot the nickname you gave me. Coldly you came to me, just to recall that. Aquesta és, i ha estat, la música d'Ed Mota des del Brasil amb Perpetual Gateways, l'àlbum de 2016, que ens ha conduït aquestes darreres peces, la primera part del nostre programa. Ja que estem al Brasil, i podríem continuar, perquè allà també es fabrica molt bon... Ja anem a veure, però cap a on es desenvolupa la música popular brasilenya, en format de jazz, en el qual Marisa de Acevedo Monte hi ha estat durant molts anys involucrada. Una cantant popular brasilenya nascuda l'1 de juliol del 1967, amb més de 10 milions d'àlbums venuts en dades del 2011. Marisa Monte ha editat un nou disc, va debutar amb M.M., Marisa Monte, el 1989, i el disc del 2016 era Colesau 2016, Samba Jazz, amb la col·laboració de diversos artistes. Escoltarem peces com, per exemple, la primera d'elles, el Nu Com a Minha Música, que compta amb la col·laboració de Devendra Van Hart i Rodrigo Amarante. Penso em ficar quieto um pouquinho lá no meio do som. Peço salam aleikum carinho, benção axé shalom. Passo devagarinho o caminho que vai de tom em tom. Posso ficar pensando no que é bom. Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. No como a minha música fora, isso somente amor. Vislumbro certas coisas de onde estou. Quando eu chegar em casa. Fantàstica aquesta música, amb ella seguirem durant uns minuts amb el nostre espai. Marisa Montes s'envolta de gent fantàstica amb aquesta Colexao de 2016. Edo Chemorrer del Mar, amb Cesària Evora, Carinyoso, al costat de Paulinho da Viola, o A Primeira Peda, amb Ao Vivo, amb la companyia de Gustavo Santaolalla. Tot això a continuació. Doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Verdes do mar. Meu coração não sei porquê. Bate feliz quando te vê. Seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem. Dos lábios meus à procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Se manifestar. Així escoltem la Marisa Monte amb Gustavo Santaolalla i aquesta primera pedra en directe, i acabem el repàs amb aquest disc, aquest Colexau de 2016, segon disc que ens acompanya avui, i ho farà al costat de Carmiña, Xuva no mar. Coisas transformam-se em mim, é como chuva no mar, se desmancha assim em ondas a me atravessar, um corpo sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de nome vibra varal, asa desejo quintal, o horizonte lá longe, tudo que eu olho alcançar, e o que ninguém escutar, invade sem parar. Se transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. Mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Sopro no ar, com um nome para chamar, é só alguém batizar. Nome para chamar de nuvem, vibra, savaral, asa, desejo, quintal, horizonte lá longe, tudo que o olho alcança, e o que transforma sem ninguém notar. Frases, vozes, cores, ondas, frequências, sinais. O mundo é grande demais. Coisas transformam-se em mim. Por todo mundo é assim. Isso nunca vai ter. Aquesta era la música de Marisa Monte, que ens ha acompanyat. La darrera part del nostre programa anirà dirigida a la música de Steve Oliver, un altre dels personatges que ens acompanya. En aquest cas, des d'un disc del 2014 que recorria el millor de la seva trajectòria, es deia Best of So Far, i amb alguns enregistraments nous. És un personatge americà dels Estats Units, nascut el 14 d'agost de 1964, guitarrista, vocalista, compositor, productor musical, molt conegut en l'apartat de la música contemporània, de l'smooth jazz, amb uns estils que imposa entremig, però que també sol realitzar, com el pop, el rock, la música llatina, electrònica i fins i tot músiques que es coneix com a músiques del món. Diversos dels seus senzills han triomfat a la llista de Billboard Contemporary Jazz Chart. N'ha tingut 3 números 1 amb aquesta llista. Aquest àlbum contenia peces ja editades anteriorment, noves cançons, com el Calling You o el Hello Morning, per exemple, i també nous enregistraments de temes que va fer famosos com l'I Know i el West End. Les que han triat, per exemple, són aquesta, que obria el disc, que es deia High Noon. Thank you. Steve Oliver i la seva música Chips and Salsas, deia aquesta peça. D'aquest àlbum Best Of, el millor, hi havia dues cançons noves, com us hem comentat, i és els que escoltarem ja per finalitzar el nostre programa. Killing You i Hello Morning, que avui ha estat la companyia que ens ha portat Ed Mota, Marisa Monte i Steve Oliver a Jazznetics. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. Gràcies.